करार मेरा तुम हो, तुमने मुझे चाहा, ये प्यार मेरा तुम हो सनम, फिर कहो एक बार हो, तुमने मुझे देखा, करार मेरा तुम हो, तुमने मुझे चाहा, ये प्यार मेरा तुम हो सनम, फिर कहो एक बार हो, मुझे देखा देख तुम्हें आई सबा, देख तुम्हें आई सबा, दामन थाम ली दीवार, नैन की दीवार, तुमने मुझे देखा, करार मेरा तुम हो, तुमने मुझे चाहा, प्यार मेरा तुम हो सनम, फिर तो हो एक बार हो, तुमने मुझे देखा हो एक बार हो, तुमने मुझे देखा, करार मेरा तुम हो, तुमने मुझे चाहा, ये प्यार मेरा तुम हो सनम।